Vi får klart vejr, men i nat stedvis tåge. Temperatur mellem 7 og 12 grader. Og hvis du har mulighed for det, så kig mod himlen, for der er stjerneskud på den klare nattehimmel. I morgen en fin sensommerdag med temperatur omkring de 20 grader. Nu til musik, AK247 Musik. Velkommen tilbage til kulturprogrammet AK247 med Line Høg og René Fredensborg. Men allerførst... Der skal det handle om black metal, kirkeafbrændinger, mor. Og andre saftige ting, ja, det er fedt. For luftfartsselskabet Norwegian Airlines, de har i anledning af deres 10-års jubilæum bedt offentligheden om at vælge en populær nordmand med kulturel betydning, som skal pryde halen på deres fly. Fantastisk idé. Især fordi, at... Nu ser det bare sådan ud, at det nok ikke bliver komponisten Grieg eller Thor Heyerdahl. Eller ham der malede skriget. Munk. Ja, for eksempel, ikke? Eller ham, der skrev dyrene i Hakkebakkeskoven. Det bliver heller ikke ham. For på førstepladsen lige nu, det bliver afgjort i morgen. Det vil sige, det skal igennem en runde mere, men på førstepladsen lige nu, der ligger i Oslo musikeren Øystein Aarseth, som er hans borgerlige navn. Han er kendt i Norge som Euronymous, og han spillede i Norges verdensberømte black metal band Mayhem, og blev slået ihjel af en af hans tidligere bandkammerater, som hed Greven. Og i morgen, der falder afgørelsen, og imens vi venter, så siger vi velkommen til dig, Peter Mesnikov. Du er black metal ekspert på metalmagasinet Metalized, og så er du labelmanden på pladeselskabet VME, som i 90'erne udgav og markedsførte blandt andet Mayhem. Vi starter lige med at høre et nummer med Mayhem her. Det hedder Pagan Fears, som ham her, Euronymous, han skrev og spillede guitar på. Hvad skal vi lytte efter, hvis man nu ikke ved, hvad black metal er? Ja, altså man kan sige, at Pagan Fears, det er taget fra deres milepæl-album, De Mysteriske om Satanas, og det, der er meget kendetegnende ved black metal, det er, at der er en meget mere diskant, lidt mere stemningsfuld lyd, end der er for eksempel i death metal, som kan være meget klinisk sommetider. Og det er ligesom det, som de prøver, mange af de musikere, at få frembragt her. Og specielt vokalen kan også være meget anderledes end den typiske growlende vokal, som man finder for dødsmetal. Den er nærmest mere skrigende eller lidende, som man også kan høre her på det her nummer med Mayhem, der hedder Pagan Fears. Noget vi altså lige at høre lidt af stemmen her. Ja, det var min fasteri for os, der sagde, det larmer altså rigtig meget. Det sagde hun ikke, men der er nogen, der måske synes, det larmer. Men der er også nogen, der dyrker det her meget vildt. Det var Mayhem. Ja. Hvem er vi? Jeg vil lige sige igen, vi har besøg af Peter Mesnikov, som er black metal ekspert. på metalmagasinet Metalized. Hvem er Mayhem? Mayhem er et norsk band, som blev dannet tilbage i midt 80'erne. Og efterhånden har opnået stor kultstatus via selvfølgelig musik, men også en del skandaløse hændelser omkring bandet. Altså hvis vi skal tage fat i historien til at starte med, så var som sagt 85 omkring blev de dannet og udgav deres første album i 87, mener jeg. I 88 fik de så en svensk forsanger med, der hed Pelle Olin, eller hans kunstnernavn var Det, ganske enkelt, som joinede med ham i 88, eller rettere sagt, han sendte en konvolut op med et demobånd med noget af hans musik og et brev, og så ifølge rygterne en død mus op til Necro Butcher, som spillede bas i Mayhem dengang. Og derefter så joinede han Mayhem og så flyttede til Oslo og boede der. Han boede sammen med Hieronymus, guitaristen fra Mayhem og hovedmanden, ude på en gård lidt ude for Oslo, husk, mener jeg det var. Og det første af de hændelser, der var, det var jo netop, at Det i 1991 simpelthen skød sig i hovedet. Så sig selv ihjel. Altså, forsangeren da. Hvorfor? Hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Altså, han var en meget speciel person. Andre bane siger, at han også var lidt psykisk syg. Altså jeg har et citat her fra et brev, han også havde skrevet på et tidspunkt. Det var ikke et selvmordsbrev, men det var også et citat, der kom med på deres Life in Leipzig-album. Jeg er ikke et menneske. Det her er bare en drøm, og snart vågner jeg. Det er koldt, og blodet stivner hele tiden. Folk omkring ham sagde, at han gik og frøs hele tiden og så videre, og han nærmest ikke følte, at han hørte hjemme i den her verden. Så ja. Om det har været et af grundene til, det kan det sagtens være. Det lyder som om, han har haft sådan en death wish. Altså, han har måske har tænkt, okay, jeg er død i forvejen, så jeg lige så godt undersøge sagen. Og det, at han skød sig selv, det kom jo også på et af Mayhems covers. Ja, altså man kan sige, at han var en meget speciel personage. Altså der er historie som, at, hvad hedder det... Ja, altså, han blandede sig, han ville gerne ligne et lig på scenen, en dødning nærmest. Så hans scenetøj blev gravet ned flere måneder i forvejen, for at det kunne være så rådent og smadret, til når han skulle på, så han simpelthen kunne stinke som et lig. Og der var også en anden episode, hans ex-banemedlem har fortalt om, at hvor han fandt en død krave et sted, og den gik rundt med i månedsvis i sin pose, og nogle gange skulle han lige lugte til den, for at få lugten af død. Altså, det var så vildt, ikke? At det, han var ude i, tror jeg. Ja. Det er ikke ham, der skal meldes på et fly, ja? Altså, ej, det er ikke, det er ikke nej, så langt er vi ikke kommet endnu. Nej. men prøv lige at beskrive det der miljø, black metal. Hvad er det for nogle typer? Ja, altså, hvad det er for nogle typer, man kan sige, det er meget svært at generalisere, ikke? Fordi at også black metal har udviklet sig meget, også herop til nu. Men lige præcis på den periode der, i start 90'erne, der var hele det norske black metal centreret netop omkring Hieronymus, som også blandt andet havde en pladebutik, der hed Helvede i Oslo, som kun solgte black metal og death metal og metal generelt. Og det var, han havde en kælder der, hvor mange af de her fra det miljø hang ud, blandt andet netop Greven, eller Vagt Vikernes, var Bursum, som vi kommer tilbage til, og folk fra Emperor og så videre, og Darkthrone. Så han var sådan en slags, Hieronymus var sådan en slags, kult lyder det dårligt at sige, men han var sådan en samlingspunkt, kan man sige. Det var hans butik også. Og det var meget elitært, fordi at black metal, hele den nye norske bølge af norsk black metal, det var sådan et nærmest et oprør mod dødsmetallen, deathmetallen, som var blevet alt for pæn ifølge dem. Det var efterhånden bare amerikanere i joggingsæt, der spillede deathmetal, og var begyndt at have sange om politik og så videre, og det var bare ikke noget, der passede dem, fordi hvis man spillede den her form for musik, så skulle man også leve det hele tiden. Der var ikke noget med at bare gå på scenen, og så man skulle være det hele tiden. Og det er også det, jeg tror, der gjorde, at hele den her scene blev så ekstrem, nemlig fordi, at folk skulle være det 24-7. Man skulle være true. Ja, fuldstændig true. Og det var, altså, og det, var det i det miljø. Hvordan så de ud? Altså, deres fremtoning, det er sådan typiske black metal look også der, det var altså langt sort hår. Læderjakker med bandlogos i hvidt malet på, typisk læderbukser og den slags. Og på scenen, der var det specielt Det, der er også fra Mayhem, der dannede lidt skole med det såkaldte corpse paint. Mange vil sige, at det er nok inspireret af Alice Cooper og Gene Simmons for Kiss. Det var så ikke helt rigtigt i Det tilfælde. Det var ikke for at ligne Alice Cooper eller Gene Simmons. Det var lige så meget, fordi han netop gerne bare ville ligne en død, det der. Derfor er det der totalt smadrede, rådne tøj og hvidmalet i hovedet med lidt meget, meget sort rundt om øjnene og sådan til den måde, og blod udsmålet ud over det hele. Ikke? Det skulle være så ekstremt som muligt, det udtryk. Var de satanister? Ja, det var der selvfølgelig en hel del, der var. Altså, nu kan man ikke tale på alles vegne. Ikke? Altså, jeg ved, at Hieronymus for eksempel, han kaldte sig selv satanist, men ikke i den klassiske Church of Satan forstand. For det var ikke ekstremt nok for ham. Det var for humanistisk nærmest. Men Det var lige for blødsøden. Det var en helt anden form for satanisme, de dyrkede i hvert fald. Det var så ikke alle i det miljø, der var satanister, skal lige så sige. Folk omkring Emperor og Enslaved, for eksempel, de var, der har jeg aldrig rigtig set på samme måde som det. Og Enslaved, de var mere, det var mere asatro og nordisk mytologi, for eksempel, de dyrkede. Hvorfor en form for særlig satanisme levede han så, hvor vores ven her? Det er svært at sige, egentlig, fordi altså, jeg tror mest, det handlede om at være så ekstrem som muligt i sine udmeldinger og sine synspunkter, ikke? Samtidig med det, så var han jo også selverklæret kommunist og var medlem af det norske Røde Ungdom. Ja. Og han var sådan, det var meget totalitært. Han dyrkede det der totalitære meget med, at folk skulle undertrykkes. Og havde været mange pennevenner i Rumænien og Albanien og eks-Sovjet og så videre, for det var så fascinerende med de der folk, der blev undertrykt og så videre. Så han var en meget, meget sammensat personage, må man sige. Du, i 90'erne, der skrev du jo også, du skrev meget i blade om black metal, og du var en slags penneven, kan man vel sige, med Euronymous, som jo altså ligger på førstepladsen på Norwegian Airlines' hjemmeside. Det er derfor, vi taler om det, faktisk. Ja, det kan være, at hvis man tager til Norge, så er han på flyet. Så bryder han haleroret. Ja, det er fedt. Ja, men måske. Penneven er måske også et... Fordi det er for meget sagt. Det var måske et to breve, bro, måske, at jeg udvekslede med ham i omkring, det var 1992, tror jeg, det var, hvor jeg selv lavede et fanzine, der hed Deathlight. Og hvor jeg selv havde taget kontakt netop, fordi jeg synes det var mega interessant med det der. Der fik jeg vist bare, at det var sådan ikke noget specielt tilbage, men lidt om, nu var de i gang med netop det der, de mysteriske om satanes milepælen og så videre, og jeg har spurgt ind til en 20 og så videre, men så kom, der gik lidt i sig selv den der kontakt der, men så han havde også mange andre ting at se til, som man fornemmer. Ja, men det var den måde, man ligesom udvekslede... Ja, sådan var det jo undergrunden. Der var jo ikke noget, der hed e-mails og internet og den slags i hvert fald. Det var vel først omkring, ja. Det var der slet ikke på den tid. Nej, jo, men... det var i hvert fald for de meget få i hvert fald, må man sige, og slet ikke. Så det gik ud på, at man simpelthen, ja, man havde en masse pennevenner eller kontakter rundt omkring i verden, så lå man at skrive breve og sendte demobånd og så videre, eller fanzines, altså små magasiner, hjemmelavede blade om den musikgenre. Og altså personligt, jeg fik breve fra Colombia, Peru og Japan og Singapore og Sydafrika og alle mulige steder, ikke? Man lå og skrev rundt med hele verden, og så lavede en masse af den slags små løbesedler med, ikke? Så kunne folk sige, nå, der er det band der fra Chile, det ser meget interessant ud, det må jeg hellere skrive til, om det, jeg kan skrive noget mit blad. På den måde, så havde man hele det der verdensomspændende undergrundsnetværk. Kan du huske, hvad han skrev? Nej, det kan jeg faktisk ikke præcis. Og det ærger mig lidt, at jeg faktisk har haft vandskade i mange af mine gamle breve og den slags. Men jeg tror ikke, det var bare lidt om... Hvis jeg husker, så var det mest omkring indspillingerne. Nu skulle det snart komme, og så videre, og så videre. Og han godt kunne ville lave et e-mail. Det var så ikke et e-mail, det hedder så et postinterview, var det dengang, ikke? Hvor man simpelthen skrev og sendte spørgsmålene, og så svarede folk på skrivemaskinen eller den slags. Indskudsspørgsmål. Altså, når man får et brev fra sin mand, som... jeg kan næsten ikke udtale Euronymous. Altså, er der så tegnet en lille omvendt kors på jeg kan ikke huske, men jeg render, at han, altså, ham og også andre typer kunne godt finde på det der med at strø noget sit eget blod ud over den slags, hvor det skulle være. Ikke? Mm. Og andre folk havde også sådan deres egne sejl, som kuverterne blev forsejlet med og den slags. Ikke? Ej, hvis du har noget af den der brevsamling, og du har lyst til at komme ind og læse i vores studie, så må du altså gerne det. Jeg har været vanskelig, det var det. Jeg kan ikke huske det brev, for jeg har så mange af de gamle ting og de gamle blade, så det er sådan lidt større mysterium. I dag, når du får ryddet op. Også fordi dengang, der var han bare sådan, det var spændende med det der black metal. Der var vist man jo ikke på samme måde, at han ville blive den kult personlighed, som han så er blevet i dag. Nå, men så var det med mordet. Ja. Jamen, lad os lige... Nå, det skal holde den lidt endnu. Jamen, det er jo fordi, der er jo også det der med kirkerne. Nå, jamen, det er altså, også noget, man kender til. Det er jo også black metal. Det er jo kirkeafbrændinger. Det var det nemlig, ikke? Og det var, man kan sige, lige præcis på det tidspunkt, hvor jeg lige havde lidt kontakt inden der med Euronymous, og hvor banen som Darkthrone også kom frem omkring 1991. De havde spillet dødsmetal før på Darkthrone i øvrigt, men vendte sig så til den her black metal-stil. Før det, der var det meget, meget cool det her, og jeg kan huske, jeg var den første, der var inde og købe en Bursum-skive inde i, dengang Missalize faktisk havde en bladbutik, og min nuværende redaktør, han grinede nærmest af mig, hvad fanden skulle man det lort, for det var meget uligt set, det her black metal, nemlig. Men så var det omkring de kirkebrænderier og det her, så var det begyndt at... Så var der bare i nyhederne og så videre, ikke? Og så var det hele verdens, det er måske overdrevet, men der var i hvert fald en masse opmærksomhed rettet mod det her fænomen i Norge. Og det var igen, altså man skal jo hele tiden tænke på, at Norge og kristendom er meget stærkere deroppe. Mm. Og det tror jeg har været meget medvirkende til den her form for, at de har vendt sig mod det, de her black metaller. Fordi kirken står meget, meget stærkere i Norge, og undertrykt er måske så meget sagt, men de har meget mere at sige, end de har i Danmark. Og jeg tror simpelthen, at der var en reaktion på det her, fordi igen, det skulle leves ud i livet. Det var ikke bare noget, der var på scenen. Det her, Og det var heller ikke en del af... Det er kampen mod Gud og hvide krist. Det var heller ikke en del af en promotion-plan, lige at brænde en kirke af, vel? Jeg prøver nok at påstå, at det var ikke... måske internt kunne det godt have været et eller andet med... Altså, hvem kan mest, ikke? Men jeg tror ikke, det på ingen måde, specielt ikke en som Ronny Moss, han gik ind for, at det her, det skulle være så obskurt og hemmeligt som muligt, det her musik. Og det var det kun for de få. Og hvad er det, kirkeopbrændingen har med Mayhem at gøre? Jamen, det er, altså, man kan sige, Ronny Moss var jo det der samlingspunkt for mange, og specielt de yngre, fordi alt det stod, han var faktisk de der 5 år yngre end mange af de her folk. At Ronny Moss skulle have antændt noget, det der så ikke ligger noget bevis for, ikke? Men at folk fra, hvad hedder det, Emperor, blandt andet trommeslageren Bart Eithun, som kaldes også Faust, han har faktisk fået en dom for at skulle have været med til at sætte ild på flere kirker. Og der er også andre mere perifære personer, der har fået domme for det. Men altså, det var omkring hele det her miljø, den sorte cirkel, eller den indre cirkel, som man kaldte det, at alle de her ting foregik. Vi vendte lige før det der med coveret på deres på en af deres plader. Kan du ikke lige prøve at fortælle den historie med deres første sanger, som begik selvmord? Jo, altså der, hvad hedder det, Udbænden går, hvor blandt andet Ironimus og Det boede, der var det, at Det havde buret sig inde på sit værelse og låst døren, og han så hørte Ironimus det skud, og han måtte kravle igennem vinduet for at se, hvad der var sket. Men altså, i stedet for at tilkalde hjælp og ambulancen med det samme, så begyndte Ironimus at tage billeder af ham, sønderskudt og så videre, og rygterne siger også, hvilket de andre fra bandet faktisk har bekræftet, at han stjal små dele af hans hjerneskal og lavede smykker af det, som han selv bare, og sendte til udvalgte personer i miljøet, som han synes fortjente. Altså, Euronymous. Ja, og der går også netop de billeder, et af de billeder endte så senere på en kolumbiansk bootleg af nogle af Mayhems demoer. Og der er der igen sådan noget konspirationsteori, fordi på billedet, der kan man se, at der ligger en kniv ovenpå geværet, han skyder sig med. Så er det sådan, hvordan kan den kniv ligge ovenpå, fordi han er jo skudt. Men der ser man simpelthen billedet. Der ser man hele hjernemasse splattet ud over det hele. Ikke? Så der har også været konspirationsteori om, det nu var Ironius, der måske der faktisk var involveret i et mord og sådan noget. Ikke? Men det tvivler jeg lidt på, men det skal jeg selvfølgelig kunne komme til dommer over. Så det var ikke en officiel udgivelse? Det var ikke, nej, det var, men de billeder er jo kommet et sted fra, og det er jo sikkert fra Ironius, der har netop har spredt rundt omkring. Så er den ind på en kolumbiansk Mayhem bootleg. Og til nye lytter, lytter til AK247, Radio 247's kulturmagasin med René Fredensborg og Line Høg. Uh-huh. Og vi snakker om norsk black metal. Ja, Peter Mestikov fra Metalized, så vidt jeg husker. Ja, Metalized. Og det gør vi jo, fordi at ham her, vi snakker om Hieronymus, også kaldet Øystein. Nej, det er han jo. Han er jo kaldet Hieronymus, men han hedder Øystein. Orset. Ja, jeg er lige gået ind på Norwegians, den hedder Hale Helter. Harle Helter? Harle Helter, det betyder noget, sådan noget som hale. Hale Helter. Hale Helter. Der var jeg så ikke så kvik, men vi skal nok gentage adressen. Men bare lige for at nævne, altså den næste på listen, han ligger jo nummer 1, ham her, vores heavy musiker. Og det er fordi, at Norwegian Airlines, ja, de skal have en ny halefigur. I forbindelse med deres 10-års jubilæum, vil male en norsk kulturpersonlighed på deres haleror. Harle Helter. En harle helt. Ja, jeg forstår. Jeg har ligger jeg ham her, Hieronymus, simpelthen på førstepladsen. Ja, må jeg lige sige, hvem der står nummer 2? Jo. Det gør Trond Andrea Bolle, altså Bolle som i Bolle, orlovskaptajn. Nummer 3, Jens Bjørnebo, ham kender man måske, forfatter, og sådan fortsætter dernede, og det er ikke sådan specielt kendte. Vi tager historien om dem en anden dag. Ja, ja, men det er fordi, jeg bare lige vil spørge, altså er du bange for, at hvis det bliver vores Øystein Osset, at Norwegian ligesom fortryder beslutningen? Altså jeg synes først og fremmest, det er en ekstremt morsom historie, det her. Mm. Netop fordi, at jeg tror på ingen måde, Norwegian havde regnet med, altså jeg tror, det ligger så langt ved dem for at regne med, at det kunne ske. Og det viser også bare, hvor forankret det internationale black metal undergrund er. Netop fordi det her, det bare spredte sig som en steppestorm over hele verden. Jeg er sikker på, at det er folk fra alle steder på kloden, der har siddet og stemt på ham nemlig. Og vi er mange, der gidsler om, hvad Norwegian vil gøre, hvis det rent faktisk ender med, at han bliver ved med at være topscorer, ikke? Ja, og det bliver afgjort delvist i morgen. Ja, det er det, fordi så går det videre til, så de fem, der har fået flest stemmer, går så videre til en yderligere afstemning. Mm-hmm. Vi skal lige tilbage til at høre om mordet på Hieronymus. Ja. For hvad var det, der skete? Ja, det skal lige sige, det er jo kun afdøde folk, der kan være med i den her konkurrence på Norwegian. Ja. Og det er således, at netop, hvad hedder det, greven, Count Grishnak, eller Varg Vikernes, som han hedder rigtigt, fra bandet Bursum, som blandt andet også udkom på Hieronymus' pladeselskab, Death Like Silence, Altså, der havde vist været lidt kringelkrangen mellem et stykke tid. Greven, der, han har også spillet. Ja, han har også spillet, han spillede faktisk også på... De spillede band sammen. Ja, det skal siges, fordi bassisten fra Mayhem gik ud af Mayhem, altså Necrobotcher, fordi han blev sur på Euronymous over det her med det og de her billeder, og sagde, det gider jeg simpelthen ikke det pisse der. Og så inviterede Euronymous Greven med til at spille bas i et stykke tid der, men altså, han havde også et eget soloprojekt, Bursum, der. Og ja... Han tog i hvert fald, altså skal sige, der har været meget kring krangel, og han så sig jo selv som lidt leder i Euronymous. Og nu kom der altså ham der Bursum, som begyndte at få en del succes med det, han gjorde, og også med andre ekstreme udtalelser. Så jeg tror, der var sådan lidt, der var lidt drama der om, hvem der skulle være konge. Kongen var måske ved at falde. Ja, måske det ikke. Og der har sgu også angiveligt have været en del dødstrusler fra Euronymous side til Greven. Altså, men Greven, om ikke andet, han tog i hvert fald ned en nat i august 93, sammen med sin kompagnon Snore, jeg kan kunne sætte navn for bandet Thorns. Om det var direkte for at slå ham ihjel, det er der så ingen rigtig, der ved endnu. Men han ville bare tage ned og for at snakke om noget med en pladekontrakt. Og det er så måske lidt mærkeligt at komme klokken 4 om natten for at snakke om en pladekontrakt, men det er så det. Men i tilgivning så skulle det være kommet til noget slagsmål op i Ronimos lejlighed i Oslo. Og Greven hævder selv, der var i selvforsvar, at han altså, dolkede i Ronimos med 31 stik, eller hvor meget det var, ude i hans opgang. Men der går også andre rygter om, at netop Euronymous havde, som sagt, kommet med dødstrusler, at så Greven, han ville bare ville komme på forkantet, inden han selv blev slået ihjel. Hvor meget ved man om, hvad der sker ved den lejlighed? Jamen, der er jo forskellige vidneudsagn, og ham der Snore fra Thorne, han stod nede i opgangen. Men så man kan jo desværre ikke høre, hvad Euronymous, hans version, men Greven, det var det der med, at det kom til håndgemming derop, fordi Euronymous åbenbart også var meget bange for, at Greven skulle komme og gøre et eller andet. Så næsten allerede, da de var kommet ind, så kom de i slagsmål, og så var det, at ja, det her simpelthen skete. Og Greven, som har siddet Bursum, ja. Han blev dømt for han morgen. Blev dømt, ja, og han fik, var det 16 år og så videre, og blev sat ind i 1993 også. Og blev så løsladt her i 2009. Og altså, i den gang, der tror jeg, at der alle ville have glemt alt om det, men altså, jeg skal sige, at Greven der, han er altså mere populær og kendt end nogensinde, selv der flere plader end nogensinde, og allerede siden 2009 har han indspillet 4 plader og udgivet nu. Så han har en del ting, han skal indhente åbenbart. Og han har lavet også musik, mens han sad i fængsel. Det gjorde han, ja. Det var så dog begrænset, hvor meget udstyr han havde tilgang til. Så det blev mest, det blev til 2 keyboard-baserede ambient-plader på ret, ret dårlige udstyr. Og de 2 plader går heller ikke lige frem for at være blandt hans bedste eller mesterværker i hvert fald. Det ville være ret vildt, hvis nu er lever Greven jo, men det hvis det var Greven, der kom bag på sådan en halero på Norwegian et fly. Ja. Men det virker som om, han er okay tilgivet blandt sine fans for lige at have slået lidt i hjel der, ikke? Med 33 knivstik. Ja, altså det skal sige, at jeg tror nok, at Euronymous har en lidt større stjerne. Netop også fordi, at Vark Vikernes der Greven, det, han har også flørtet lidt med noget nationalsocialisme osv. Det er meget forvirrende, for han har kaldt sig selv nationalist, og han kalder sig selv for odinist og satanist, og altså, jeg ved ikke, hvad han sikkert har kaldt sig, så det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad han er. Altså, han er meget national, det må man nok sige i hvert fald. Han har kommet med nogle udsagn også. Han bliver stadigvæk ved at komme med nogle opsigtsvækkende udsagn i interviews, så han er på ingen måde faldet af på den i hvert fald. Ja. Han chokerer stadig lidt, eller prøver på det i hvert fald. Nu står Euronymous som en måske kommende halerors held i Norge på Norwegian Airlines haler af deres fly. Hvad siger du? Er han en værdig vinder for Norge? Ja, det vil jeg da absolut mene. Altså, jeg vil sige... Jeg skal se det før, jeg tror det, men altså... Jeg vil da sige, at den black metal-eksplosion, der kom efter alt det her, er blevet en millionforretning og en million eksportvirksomhed for Norge også. Så jeg synes, at altså, inden for sit fag, kan man sige, der er han da lige så værdig som mange af de andre. Altså, black metal er jo blevet ultrakommerciel siden. Altså, der er stadig nogen, der holder den gamle, obskure fanehøjt, men banen som Demoborg giver blandt andet også fra Norge, de sælger jo nærmest op mod en, ja, på et tidspunkt, at det giver højst, op mod 1 million plader, når de laver noget nyt. Og det var altså også folk, der kom lidt på periferien dengang, et efterslæb fra den indre cirkel der. Så det er de norske Aqua? Ja, næsten, ja. Men man kan sige, at Demoborg, jeg tror, det var Borgia, hvor de år 2000 og 2001, der spillede de rent faktisk til Spillemandsprisen, det danske Grammy. Og det viser noget om, altså, hvor black metal efterhånden i fuld korpspaint og det hele. Det viser noget om, hvor det er taget hen af efterhånden. Og hvis man ligesom skulle opsummere altså, med Euronymous, altså, han blev jo slået ihjel med 33 knivstik af Greven, og Greven taget i fængsel, vi har talt om hjerneskaller på cover, vi taler om alt muligt. Kan man kort sige, hvis det nu er ham, når vi næste gang skal med flyet til Oslo her fra København eller fra Billund, der ligesom er bryder halerådet på Norwegian. Hvad er det så lige kort, hvis man ligesom skal forklare, at man står i kø med? Det er ham der, der... Kan man sige det kort? Hvad kan han? En norsk black metal pioner. Simpelthen. Ja. Så kort. Ja, altså det må man sige, ja. Ja. Jamen, skal vi ikke sige tak så? Tak til dig. Og så hør det dejlig musik. Og altså, jeg skal lige sige, at det på hjemmesiden harlehelter.no, der kan man følge afstemningen. Og vi håber på at få Norwegian Airlines igennem på torsdag, når der er faldet en afgørelse. De vil ikke sige noget endnu. Vi har faktisk haft kontakt med dem. De vil ikke sige noget endnu. Nej, de tænker lige over, hvad de skal sige. De vil ikke påvirke afstemningen med at sige noget. Der er en jury, der skal afgøre, hvem af de fem højst nominerede, der går videre, men... Mm-hmm. Det kommer vi til. Vi skal høre noget musik med greven Burzum. Yeah. Vark Vikernes, kært barn, har mange navne. Ham, der slog Hieronymus ihjel fra hans mindre vilde periode. Jeg tænker, folk måske gerne lige skal hvile ørerne lidt. Vi skal høre et nummer, der hedder... Ja, fra pladen. Det var faktisk bare en lidt vild periode, for han fik indspillet en del plader, blandt andet det album, vi skal høre et nummer fra, blev indspillet faktisk inden han røg i fængsel. Hvad er det nummer hedder? Det er dig, der har valgt det. Du kan huske bedre titlen. Den er lidt lang, nemlig. Ja. Jeg tror, du havde lært det uden at. Rundgang om de transcendentale søjle der singularitet. Ja, det er lige til at huske. Den kommer tak her. Til dig, Peter Mesnikov. Tak. Thank you. I vores serie for alle musikinstrumenter i verden ind igennem AK247-studiet, der har vi i dag fået besøg af en modern growler. Velkommen til dig, Dara Tobim. Jo, tak. Nu lyder du helt normalt, men om lidt så skal vi høre dig gøre nogle vilde ting med din stemme. Du er en modern growler-sanger, sangskriver i industrial metal-bandet Interbeing. Ja. Og den slags growl, jeg tror, de fleste kender, det er den der... Du har demonstreret den, Anders. Jamen, jeg er jo amatør i forhold til... Nej, du ved, hvis jeg synes, jeg faner det her. Det er sådan mere en brutal... Hvad vil jeg få? Ikke sådan lignende? Jo, meget, meget mørk i toneleje. Ja. Den der mørke, men hvad er modern growling? Altså selvfølgelig generelt inden for genren, så kan man stadig godt definere growl som det, der er tilhørende dødsmetal. Men det, som vi laver i blandt andet i vores genre, de mere moderne genre, det kan man også godt kalde growl, men det er mere sådan en midt og høj tonalitet. Så det er nogle af de samme teknikker, men det er bare i højere toneleje. Og hvorfor dyrker du ikke den gamle growl? Jeg synes, den gamle er fin, som den er, men den passer bedre til de lidt mere oldschool genre. Og der er også masser af nye bands, der stadig spiller mere oldschool genre, men i forhold til de nye og mere moderne genre, så er jeg mest selv inspireret af vokalister, som kan variere i toneleje med deres growl, deres skrig og råb, så man kan høre, at de kan både lidt for det dybe og lidt for det mellem og for det høje toner. Når vi har instrumenter inde i studiet, så plejer vi jo at bede dem om at... Altså, så får vi dem demonstreret, alle deres klange, og hvordan ser den ud, og hvorfor gør den det, og hvorfor lyder den sådan? Og det vil vi også gerne have, at du demonstrerer med din stemme. Så kan du ikke prøve at rette dig op og vise, hvordan er det, man growler? Jamen normalt så tager jeg lige at varme kroppen lidt op, og lige at fokusere på, at jeg har lidt gang i mellemgulvet, fordi at jeg har gået meget til Katrine Sattelins teknikker og sådan nogle ting. Så jeg sørger for, at der er... Som en sanglærer. Ja, det er sanglærer, ja, præcis. Og den eneste rigtige sangteknik, som anerkender growl og skrig som en form, for udtryksform, inden for musik. Så jeg sørger for lige, at kroppen lige er varmet op, og sørger for at strække lidt ud, og sørger for, at min vejrtrækning er i orden. Sørger for at puste ordentligt ud af ind, så du sørger for... Du har dine mavemuskler med. Hold det færdigt, Helen. Du står nu og trækker maven virkelig ud og ind. Ved, så tager du også lige nogle små øvelser, som blandt andet spænder mellemgulvet op, og det kan være for eksempel den her. Hvad du gør? Du holder ligesom luften lidt tilbage, som er vigtigt i funktioner, såsom curbing og sådan noget inden for komplet sangteknik. Satellin. Det er ligesom, hvor du lærer at kontrollere din luft, og det bruger jeg meget til at lave de her skrig growls. Så hvis vi vil prøve at lave et eksempel på det, så kunne det være noget som... Nu skifter du lige mikrofon, ja. Fordi at nu bliver det vist højt. Ja, smukt. Det var et growl, eller hvad siger man? Ja, det vil man kalde en blanding mellem growl og skrig. Fordi jeg går Jeg kan også godt tage den dybere, så du får lidt mere af det mørke sammen med det høje. Og det, man skal vide, det er jo, at du ikke gør det med din hals eller din stemmelæber, ikke? Ja, præcis. Altså, du bruger mellemgulvet til at lave støtten. Støtten er vigtigst. Det er ligesom også inden for alle former for sangformer. Hvis du synger, uden du har støtte, så slider du på stemmen. Og det er det samme her. Selvfølgelig, du bruger din hals til at lave lyden og til at lave den her funktion, men hvis du ikke har kroppen bag i, så ødelægger du din stemme. Du kan også gå helt op i det høje, ikke? Så det bliver sådan næsten sådan nogle vilde skrig. Må vi ikke prøve at høre nogle flere eksempler på din growling-teknik? Ja, meget gerne. Det er generelt samme teknik, men du, det er ligesom, du skruer lidt op for tonerne. Ligesom da jeg startede for det mørke, og så kan man gå op og melde mig så op på højre. Så det vil lyde nogenlunde sådan her. Du tager ligesom fra den mørke, hvis man skulle tage den helt mørke, og så op på den høje, så vil den være... Det lyder, altså man får nærmest ondt i halsen at høre på det, men det gør du jo ikke. Nej, det var det, jeg ville spørge om. Hvorfor vælger man egentlig at synge på den måde? Generelt er det jo en udtryksform inden for vores genre, som gør, at vokalen er spændende at høre på, og lige så energisk som selve musikken, hvis man hører nogen, der giver en gas på deres spader og på trommerne, og man får lyst til at udtrykke sig på den måde, så er vokalen, synes jeg, mest indlevende, hvis den også er energisk og dynamisk. Og det er den på den her måde. Helt klart. Det er, hvis man bare sang melodisk indover. Men hvad giver det dig at growle og udtrykke dig på den her måde? Jeg synes, at det hænger meget sammen med musikken. Du får det her afløb, du får en masse energi ud. Og sammen med vokalen også, jeg føler, at det passer med den her måske aggression eller meget, meget stærk energi, der gør, at man kan få det ud, og det passer med musik. Det lyder meget sådan primalagtigt, ikke? Jo, det gør det. Og det tror jeg også, det er. Jeg tror også, at den genre faktisk henvender sig til nogle mere primitive instinkter måske. Men selvfølgelig, man skal være tiltrykket af det dystre, eller det negative inden for den genre. Mm. Du startede jo for 10 år siden, eller sådan noget, ikke? 15 år siden. 15 år siden, ja. Hvordan lød det, da du begyndte? Altså, hvordan begynder man sådan at growle? Jamen, jeg startede bare med at synge mere på de sange, som jeg synes... lød sjove, og det var dengang, der var det sådan noget som Pantera og Sepultura og sådan ting, som jeg hørte meget, og der prøvede jeg bare ligesom at gruppe med og growl med, og det var selvfølgelig ikke så behageligt i starten, men stemmen tilpassede sig, og så startede mit første band der omkring 14, og så begyndte jeg at skrive sange, og det skulle være metal, og så jeg growlede lige siden. Gjorde det forkert i starten? Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Hvad skete der så? Så var man meget hæs, og du mistede stemmen efter måske 3 sange eller 4 sange, og så kunne du ikke synge mere, og så skulle du vente til i hvert fald et par dage, før du kunne synge igen. Så det var ikke særlig godt for stemmen eller for kroppen. Man ser nogle gange metal-sanger eller growler, der kaster op på scenen. Ja. Hvorfor det? Jamen, jeg har også selv prøvet det, men det er jo blandt andet en dengang, der var det mere, fordi jeg ikke havde prøvet det så meget. Jeg var ikke så vant til at growle og synge, og så havde jeg også nogle passager i nogle sange, hvor jeg skulle skrige i måske 45 sekunder til et minut. Prøve i hvert fald, så meget som jeg kunne. Og så ender det så med, at man både er dehydreret på scenen, fordi man hopper rundt over det hele, og så giver kroppen bare slip, og så står du og knækker dig på scenen. Fordi din krop simpelthen er overanstrengt? Ja, det tror jeg. Helt klart. Men dengang så tog man det bare med i showet, ikke? Og så... Lød man små, det var mulig. Altså, så blev opkastet med en del af sceneshowet? Altså, det gjorde jeg dengang, ikke? Så tog man det bare med, og det fede er, hvis nogle koncerter, det er, når tingene ligesom bliver lidt mere kaotiske, og man kan mærke, at kontrollen begynder at falme lidt. Det er det, der er meget sjovt. Men så begyndte du på et tidspunkt til sangundervisning. Ja. Det er jo meget sjovt. Man ser de her growler, der ser så vildt ud på scenen, ikke? Mm-hmm. Men så står de ude bagved og laver øvelser og træner. Det er ikke de samme måske øvelser normalt, som man ser måske popsanger og operasanger laver, men selvfølgelig er det vigtigt at få kroppen med og få halsen med, ikke? Og der især Katrine Sadolin har nogle former, som virkelig anerkender det at kunne bruge growl og skrig og have kroppen med. Og kan vi ikke høre nogle eksempler på, hvordan det lyder, når du varmer op? Jo. Altså, hvis jeg varmer op, for eksempel, så laver jeg igen de her maveøvelser, og det kunne også godt være nogle af de her tilbageholdelsesøvelser, som... Men så vil det også være en spændingsvide, som jeg blandt andet viste før, ved at tage selve funktionen, men bare gøre den lav. Så det kunne være sådan noget som... Og starter funktionen lidt, for at kunne se, hvor meget du kan føre den frem. Ikke? Der kunne du også høre en dobbeltstemme-effekt. Hvordan det? En dobbeltstemme-effekt? Hvis du rigtig lytter efter, så kan du faktisk høre flere end stemmer. Må lige prøve at høre igen. Ja, det er rigtigt. Ja, der er to toner, ikke? Jo. Det er meget cool, ikke? Hvad giver det musikken? Det er altså, hvordan samarbejder stemmen med musikken? Jeg synes, at selvom jeg kan høre det fedeste musik, og det kan være de fedeste idéer, man har, så er det altid vokalen, som en færdig genre, det er altid vokalen, som har den her frontfigur. Og med det her slags musik, der giver det lige prikken over i. Det gør, at du kommer rigtig ind i stemningen. Du, selvfølgelig, det kræver mange ting. Det kræver blandt andet, at det er en god vokalist. Det kræver også nogle gode tekster osv. Men udtryksformen er perfekt til den her energiske og aggressiv musik. Nu siger du tekster. Altså, det er jo ikke så forståeligt lidt, du har præsenteret indtil videre. Altså, bruger du ord? Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Jeg skriver meget velovervejede tekster, for jeg bruger meget tid på tekster. Nå. Så og det kan man også godt høre, hvis man hører den slags musik, så kan man også godt høre, at det er tekster, som bliver sunget. Så. For det virker jo lidt. Det virker jo, som om man nærmest ikke kan høre noget, ikke? Ja. Men det kan man. Ja, jamen, det kan man godt. Det kan man godt. Hvad handler teksterne så om? Mange af de tekster, som jeg skriver om, de er sådan lidt dystopiske og handler meget om nogle forskellige visioner af, hvordan samfundet og verden kan se ud om mange år. Så det er sådan... dystopiske verdener, som det er beskrevet på vores blad. Jeg ved, du har taget et eksempel med. Ja. Må vi ikke prøve at høre dig læse det op først, og så høre dig synge det, eller growl det, bagefter? Ja. Ja, det vil jeg gerne. Det er fra en sang, som hedder Fields of Grey, som er på vores plade, Edge of the Obscure. Og den starter med en tekst, som siger, faltering into the entity of time, I see the prospect of your wrongs. Thoughts enclosed in the clarity of sorrow for the faded. Witness the turn of tide that disintegrates the sphere of the unsaved. Det var et eksempel. Må vi høre den med? Ja, det kan det godt. Med growl. Time, I see the prospect of your wrongs, thoughts and clouds, and the clarity of sorrow for the faded. Witness the turn of tide that disintegrates. Turn of tide that disintegrates. Blown away. Du ser meget, du bruger mange kræfter på det. Ja, helt klart. Men det er også fordi, Jo mere jeg kan mærke, at jeg har kræfterne med, jo mere ved jeg, at det skulle stemme, og det ikke slider på stemme. Det er sjovt at se dig, ikke, fordi du skifter mellem to mikrofoner, vi har sat op herinde, fordi at, der er tale-mikrofon, og så er der growl-mikrofon, og så går du over til den ene, og så står du og ligner en helt vild en, ikke? Og så går du over til den anden og bliver en normal mand. Der er sådan lidt skizofrent forhold over det, men... Og det er jo også, det er jo samme med musikken, når jeg træder på en scene, så er jeg sådan en helt anden person, end jeg er i virkeligheden. Så det hører til musikken. Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom, ja, Daryl Tobin, og fortalte om modern growling, som mig og Anders i hvert fald ikke kendte noget til før i dag. Vi kendte kun old school growling, men så blev vi så meget klogere. Nå, lad os fortsætte med noget musik af Jack White, vi skulle næsten have haft noget musik med Crowley, men det har vi altså ikke fundet frem, desværre. Det er jeg ked af til dem, der havde håbet på det. Men vi har derimod noget andet godt musik. Det er Jack Whites første band, der hedder The White Stripes. Og det er en sang, du igen har ønsket, Line. Det er den, der hedder The Hardest Button to Button. White Stripes med The Hardest Button to Button, og musikvideoen til det her nummer, synes jeg er så fantastisk, fordi hver store trommeslag, der er bum, bum, mm-hmm. bum, bum, da trommeslageren i White Stripes, Meg White, hun får ligesom bygget et nyt trommesæt på, så man ser dem stå på en gade, hvor de ligesom bevæger sig, men der bliver bare bygget flere og flere og flere. På hver takslag bliver der bygget et trommesæt og en guitarforstærker på. Så man trækker sådan en lang linje gennem gader, op og ned og trapper med trommesæt og forstærker, som simpelthen skifter på taktslaget. Det er rigtig fedt. Sejt.